تأتي بآية من الله بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب ولقد ارسلنا رسلا البتہ تحقیق بھیجے ہم نے رسول تجھ سے پہلے اور ہم نے بنائی ان کے لیے بیویاں اور اولاد اور نہیں تھا کسی رسول کے لیے کہ وہ لائے کوئی نشانی مگر اللہ کے حکم سے ہر ایک وعدے کے لیے ایک لکھا ہوا نوشتہ ہے اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے جو چاہے اور ثابت رکھتا ہے جس کو چاہے اور اسی کے پاس ہے اصل کتاب وإما نرینک اور اگر دکھلا دیں ہم آپ کو بعض وہ چیز کہ جو ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں یا ہم آپ کو وفات دے دیں گے بس بے شک آپ کی اوپر ہے پہنچا دینا اور ہمارے ذمے ہے حساب لینا پہلے شرک کا رد تھا مشرکین کا انجام اور قرآن کریم اور وحی الٰہی کا ذکر تھا اس کی پیروی کا حکم اور وحی الٰہی کے آنے کے بعد اگر کوئی شخص اپنی خواہش پر چلے گا تو اللہ کی گرفت میں آئے گا اس کو کوئی حمایتی نہیں ہوگا نہ اس کو کوئی بچانے والا ہوگا قطعی علم کے آنے کے بعد پھر کسی رسم و رواج یا اپنی خواہش یا کسی اور چیز پر چلنا یہ بالکل روا نہیں ہے اسی وحی الٰہی اور قطعی علم کا اتباع ضروری ہے تو وحی الٰہی کے ساتھ اب رسالت کا بیان بھی ہے یہ اب رسالت کا ذکر ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ اعتراض کرتے تھے ان کا ضمناً جواب ہے ظاہر ہے کہ توحید کا ذکر آئے گا تو ساتھ شرک کا رد ہوگا اور معاد کا مسئلہ بیان ہوگا تو ساتھ وحی الٰہی کی حقانیت اور صداقت کا ذکر اور ساتھ ہی نبوت اور رسالت کا بیان یہ سب بنیادی عقائد ہیں اور بنیادی باتیں ہیں جو مکی صورتوں میں بکثرت بکھری ہوئی ہیں مختلف عنوانوں سے مختلف طریقوں سے ان باتوں کو سمجھایا گیا تاکہ یہ بنیادی عقائد انسانوں کے ذہن نشین ہو جائیں کیونکہ باقی جو مسائل ہیں اور فروعات ہیں وہ انہی چیزوں پر اور انہی عقائد پر مبنی ہوتے ہیں اگر ان عقائد میں کچھ کجی آ جائے شک تردد ہو رسالت کے بارے میں اگر ایمان صحیح نہ ہو یا توحید کے بارے میں یا قیامت کے بارے میں یا وحی الٰہی قرآن کے بارے میں اگر ایمان کے اندر کچھ خرابی ہو تو اس کے لیے سب اعمال اخلاق اس کے برباد ہوں گے اور ٹھکانے نہیں لگیں گے سو یہ بنیادی عقائد اور بنیادی باتوں کو مکی صورتوں میں مختلف عنوانوں سے سمجھایا گیا ہے یہ رسالت کا ذکر ہے سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بعض لوگ اعتراض کرتے تھے اور اعتراض کا مبنی یہ تھا یہ نبی ہے اگر یہ نبی ہے تو یہ عورتوں سے کیوں اشتغال رکھتا ہے اس کو تو عبادت کرنی چاہیے تھی اور زہد کے اندر ہوتا یہ تو اس نے بہت سی عورتوں سے نکاح کر رکھا ہوا ہے یہ تو کثرت سے عورتوں سے اشتغال رکھتا یہ اعتراض عیسائیوں کی جانب سے بھی یہودیوں کی جانب سے بھی مشرکین کی جانب سے بھی ہوتا تھا اور